Bon, son Alexandre Baños, neste momento teño a inmensa honra de presidir a GAC. Eu tiña vos aquí un texto longuísimo, aburrido e tal, sobre a lingua e non vamos entrar. Simplemente facer unha reflexión de que é o que está na nosa situación lingüística. A Galiza ten unha lingua que estendeu cara ao sur, cara a Portugal, e Portugal estendeu por todo o mundo, que é unha lingua internacional. Unha lingua culta, unha lingua uniforme, unha lingua cunhas características que están xa establecidas xa en 800 anos. Na Galiza, desde o século XV para cá, houve un proceso de anulación dos galegos como tal. Hai por aí moitísimas bibliografías, eu acordome cando estudaba aquí na Biblioteca Nacional a Madrid, buscando libros sobre o tratamento dos galegos na literatura española. Bueno, impresionante. O tratamento dos galegos, da súa lingua, da súa cultura, etc., etc., era unha coleción de insultos e desprezos, etc., etc. A Galiza é un país completamente anulado, o que lle chamaron o Dome Castrozón, donde todo o estamento dominante é sustituído por estamento castellano, un proceso de colonización, donde as súas clases dominantes, é dicir, as elites religiosas, pasan a ser castellanas e a nobreza é desplazada a corte. E queda, e temos na Galiza un fenómeno que para entenderlo non era o de convivio de linguas que fala unha persoa por aí, sino o que se chama o país do apartheid. Para entender o sistema que vivíamos, que tiñamos os galegos en relación aos castellanos e españoles, era un sistema de apartheid, onde vivía un pobo na súa lingua, na súa comunidade, no seu modo de vida e absolutamente aillado do poder dominante, o que non era accesible ao progreso dos galegos, como socialmente era negarse a si mesmos. Te autónomo, se un galego podía progresar, un galego e unha galega, no sentido de que era unha persoa capaz de negarse. E unha cousa que dice, a segregación lingüística é a cousa máis parecida que era a segregación racial. Na segregación racial, a integración, moitas veces, temos o fenómeno que, por exemplo, unha persoa do Consello, un día de acá, unha compañera, decía que era un proceso de branquexamento, o síndrome de Michael Jackson. Bueno, pois nós, nas persoas, tal, temos ese síndrome. Progresar socialmente para un galego era negarse, era reconhecer a súa inferioridade, dice, a súa dualidade. Deixar de ser. Guerra da Carne en Lisboa, estábamos con él, creo que estabas tamén en Estrabis, non? Decía, un galego, mentras sei español, é sempre unha persoa de terceira categoría. Unha persoa de terceira categoría, inda que non o saiba. Mira, vos estades aquí moitísimas que sodes mulleres. E as mulleres tedes moitísima máis sensibilidade para estas cousas que temos os homens. Primeiro, as mulleres tedes un papel moito máis grande na sociedade, a respeito da lingua, as concepcións sociais, moitísimo máis superior aos homens. Sodes o elemento de socialización. Houve unha escritora moi boa en castellano, que era Teresa de Ávila, escreveu varios libros de algún era dedicado ás monxas da educar, dicir, pónteme moito cuidado no libro sobre a educación e tal. Dice, pódeme moito cuidado na educación das rapazas, porque educar as meniñas é educar os pobos, e educar os homens é sempre educar menos. As mulleres son un elemento de sociedade. A lingua, cando está inferiorizada, un home pode falar galego e ir tal un momento determinado en contextos onde unha muller non falaría. Non porque a muller remede do galego, sino porque está obrigada socialmente a ser máis fina. E como aquello é o inferior, é moitísimo menos fina. Non quer dicir que as mulleres remeden da lingua, pero así, tamén digo vos unha cousa, se as mulleres asumen a lingua do país, se apoidean porse en contra todos os homens, que na Galiza se falaría moitísimo galego e de excelente cualidade. Dice, puta, pois por na Galiza fomos inferiores. Unha cousa puntal. Tiene aquí unhas notas de tal vez. Poder seguir a facer facer unha bonita historia dos falantes das falas ao norte do Miño, de como foran sistemáticamente golpeados, de como era a letra castellana con sangue, como con sangue entraba, de como foran tratados nos exércitos, sofrido na súa pele e alcuñados, desprezados, sometidos aos máis infames castigos. E iso non é unha lexenda, nin é unha cousa tal. Un día, mirando unha documentación do Concello de Vigo, 1910, o funcionario non sei que usou unha palabra galega e o informe do Goberno Civil despídase a ese incompetente, a ese que fala a lingua da minha maestra. Sabéis que foi padre, comentaba unha vez, que él lembrase confesando de cometer o pecado venial de falar galego. Porque, claro, iso non era a Iglesia, Deus só admitía a lingua castellana. Hai unha cosa moi engrazada sobre isto da Iglesia e a lingua, que no Concello de Mugueiras hai unha celebrase por os anos o día 26 a Virxe Aparecida, que foi un fenómeno no ano 1902, a unhas mulleres se lle apareceu a Virxe. E aí houve unhas romerías, unha cousa, e unha cousa tal. E o bispo de Ourense fixo un informe que decía, síguense facendo as famosas romerías da Aparecida, que aí non fora a Virxe porque declararan que lle falara algo. E o galego, en lingua propia de animais, e todos sabemos que non se fala no céu. Pensai que en todas as diócesis galegas, desde o século XV hasta o século XX, non houve ningún bispo galego. Houve bispos galegos, nas de Sevilla, nas de Valencia, nas de México, nas de tal. De como perdían os seus empregos nas administracións públicas cando se lles escapara a súa falta. Pensai que na administración pública galega, que se fala de que somos moitísimos funcionarios os galegos, que aquí en Ourense todos van a apostar para ser funcionarios, saber que hace prácticamente a década de 1910 non existían funcionarios galegos na Galicia. É unha cousa moi engraçada. Sigue pasando igual nos niveis altos da administración. Non existía, era todo absolutamente castellano. A relación de poder viña desde a Audiencia da Coruña, constituída en 1482 por os reis, 492 por os reis católicos, en 1910, donde foi segregado socialmente. Os galegos, ao estar nesa situación, sofremos o que se chamaba o apartheid, e iso permitiu-nos sobreviver como povo. Non tiñamos clases dominantes. Mirai, nun povo é exactamente o que son as súas clases dominantes. Os modelos públicos, tal. Si queremos dignificar a Galiza, o que temos que facer é crear un modelo de lingua culto, urbano, asumible por todos, e no que nos sentamos absolutamente seguros, etc. Esta é a única maneira. A sociedade tradicional que soportaba a nosa lingua xa non a temos. En Portugal há tamén unha longa historia de desprezo aos galegos. É unha cousa moito engraçada, porque non é unha cuestión portuguesa. En Portugal houve sempre unhas elites, además teño aquí un compañero portugués, e aproveito para dicelo, eu que son rusista, unhas elites portuguesas donde tuvieron unha relación moi particular co Estado español, coa Castilla. É dicir, a lingua castellana no século XIII, XIV, era, pode decir, Vicente era bilingüe, o primeiro gramático podía escrever tal. E a historia da negación dos galegos, do desprezo dos galegos, dos insultos galegos, remontase no Estado español, remontase en Castilla, a prácticamente os fins do século XV. De 1476 a 1482, houve durante 5 anos un desplazamento dos exércitos de Castilla masacrando galegos. O inicio de tal, despois da derrota da batalla de Toro, do rei Afonso V de Portugal. E aí, desde aqueles que citan a Góngora, ou a Quevedo, ou aos grandes figuras do século de ouro español, desprezando os galegos, foi esta. E ese proceso, de unha forma determinada, tamén chegou a Portugal. E tamén foi como especie de os animais brutos que non coñecen o elemento elaborado na corte, que non chegan a él e que teñen un falar portugués máis deturpado. E é unha cosa moi curiosa, porque Portugal só houve un período onde a relación con España non funcionou exactamente de ninguna maneira, que foi entre 1640, un de decembro que se levanta pola súa independencia, e prácticamente 1760, onde hai unha vontade do Estado de criar un proxecto nacional ao contrario de Castilla. Pero as elites portuguesas tamén teñen ás veces o seu problema de que elas se sinten un pouco reflexiadas no ser galego. E entón é moi terrible decir, e nós tamén somos galegos, que ocultemos, non? E esa é unha cuestión. Nós, para mudar de situación, só temos unha arma. Primeiro, saber que unha persoa galega que usa a súa lingua, e a súa lingua é unha forma internacional, eu creo que non há nenhum medo en chamar a lingua portugués, portugués da Galiza, que as nosas particularidades, como os españoles non teñen ningún medo en chamar a súa lingua español, en vez de castellano, ou os franceses chaman de a lingua, o dialecto da Ile de France francés, ou os italianos chaman de o toscano italiano, ou os alemáns chaman de a lingua da Biblia de Lutero, Hochdeutsch, e lingua dos alemáns, ao esfraje de todos os Deutsch, non? E tal. Nós non temos que ter absolutamente medo e tal. Eu lembro un día que estaba nun acto que foi moito engrasado, estuve un representante do Estado español en varias cousas de formación, e vos tranxeiro conseguí implantar o meu dereito, así entre aspas, a usar a miña lingua, nas cousas internacionais ao portugués. Eu lembro un día que estaba en Madrid e había traducción internacional, era unha cousa da Unión Europea, e eu intervín ali e digo, vou como galego, e un prazer estar aquí hoxe e poder usar a miña lingua, o portugués, dado que temos tal. E quase se levantan ali un grupo de castellanos e tal. Mas así, bueno, como son bastante grandes, non entero, e ademais dixeron, hai que deixalo, que é unha persoa moito rara. Non, temos que asumir que só podemos ser persoas de primeira e un galego é de terceira, inda que fale en español. Collei a prensa, usai o que se chama análise de contenido. Este banqueiro non sei que é moi bo, este banqueiro fixe un delito, el banqueiro galego, non sei que tal, xa non ten a categoría de persoa. Galego inda sigue tendo unhas connotacións determinadas. O dicionario de... o magnífico dicionario castellano de... como se chama? O dicionario ideolóxico castellano de... Academia Española. Bueno, o da Academia Española, miredes como trata o termo galego, o que significa, etc. E como mulleres, ademais, o cambio que podes facer, o crecemento social, e o tal, de estar seguro na propia. As persoas só poden medrar, cambiar a súa situación, e tal, asumindo que son, non negándose. O autonoso, nunha cousa tan íntima, tan dolorosa, só nos levará a ser nada. Na nosa lingua estamos no mundo. Na nosa lingua podemos facer cualquier cousa. Sen ela non somos nada. Os romances, na medida que perden a súa lingua en Suiza, iso xo digo os manuais, están deixando de ser, porque é como se quedasen mudos. Nin o seu dialecto alemán que adoptan do tal, que por certo é ininteligible, os alemáns, sabes que é absolutamente ininteligible, e non teñen problema de decir que o mesmo lingua. O outro día miraba a Wikipedia en inglés, e hai un artigo na Wikipedia en inglés moi interesante, que se chama As relacións entre o castellano e o portugués. Aconsello vos que o leades. Supoño que todos, ademais, sabedes entender bastante ben o inglés. E fala da proximidade das súas linguas, etc. A proximidade que existe entre a nosa lingua e o castellano, superior a que existe co catalán. E tal e cual. E tanto o período o portugués fixe un esforzo de construir un proxecto a contrario de tal. Entón, fala das diferencias e tal. Logo sai por ali unha cousa dos lingüistas. Dice, ao caso dos galegos que deben ser parvos, porque tendo a mesma lingua, deciden ter un dialecto do castellano e inferiorizarse ao respecto deles. Agar e facer sermos da gana, defender un proxecto tal e facernos de primeira categoría. E unha muller, un home, pero unha muller no caso, que asume este estado, está mudando radicalmente a sociedade máis que pode facer cualquier home. Ainda que agora estamos varios na mesa. Obrigado por vos. A lingua era moi distinta, había, usaba gallego, dios, tal, e tal. Pero a fonética era moi. Hoxe en día, no galego, dase continuamente unha erosión. E dicer, se consigues isolar a lingua do universo da lingua internacional e faz unha variedade regional, o galego funciona como unha lingua que está continuamente en contacto con outra, moito máis poderosa e terosa. A lingua que falamos todos os galegos, incluídos os cultos, moitas veces, funciona o castellano, o español, como norma de corrección. É unha miña, de pequeno aprendí a aguantar, pero corrixime decía aguantar, logo máis tarde. Logo chego, cando descubro, dixo, en todo portugués, en toda lingua, é aguantar. Era a forma, é dicir, estaba funcionando o castellano. Actualmente, para cualquier persoa que fale castellano, non só é ser problema a comprensión da lingua galega. Non só iso. Actualmente no galego, cualquier cousa que sexa castellano pasa por galego. É así un problema. Un madrileño escoito, madrileño dice, pois non, eu comprendo ben. Nas probas que se fan de galego, a veces en algúns sitios e tal, que soen ser probas non para garantir os recursos lingüísticos, sino para cumplir un preceito burocrático. Por exemplo, traduza ese texto do galego ao castellano. Os castellanos non teñen problema. O traduza do... salvo alguna questão menor. O galego falante si pode ter problemas. O galego falante si pode ter problemas. Dice, oi, aquí en esto, que vou a facer? Non, esa é unha situación. O catalán é unha lingua moito máis avanzada. O catalán é unha lingua que neste momento se está erosionando moitísimo. Hai, por exemplo, o movimento Lingua Nacional en Cataluña, eu falo catalán, eu falo, ademais, dúas variedades de catalán, o do Principado e o do Balear, que son moi distintos. Eu fui sempre intervencionista dos países catalanes. Un de Baleares dice, saca meva. E un de Cataluña dice, la casa meva. Mas, non recoñecen que falan a mesma lingua. Bueno, está así. No Estado español non há plurilingüismo. Todos os estados que son plurilingües garanten oficialidade de todas as linguas. No Estado español só é oficial o castellano, por iso é a única lingua que está na Unión Europea. O castellano é a única lingua oficial. Nos estados que hai plurilingüismo, é dicir, Canadá, Suiza, Bélxica, Dinamarca, Cosillas Farol e tal, existe a posibilidad de todos os cidadanos dirixir o seu estado e os aparatos en cualquiera das linguas, e hai unhas linguas territoriais oficiais no estado, todas, pero teñen o seu ámbito territorial garantido nos cantóns, no cantón do Ticino e tal, suizo falan italiano, non falan alemán, e no de Lausanne falan francés, non? E no de... Esa é a situación. En a Galicia estamos nun erosión. Si a vez nos temos rotas todas as barreiras que nos unen, nos temos... Isto dicíamos un catalán. Hai tres días había un debate no Parlamento catalán que foi moi interesante. Hai tres días no Parlamento catalán o de Ciutadans de tal esta cousa, esta variedade de que impulsou a COPE, dixo, porque non sei que en Cataluña temos un produto interior bruto superior ao de Portugal. E tal e cual, e ademais tal, e contestou o deputado, e logo Sermón, tal, de Esquerra Republicana, non sei o nome, estuve no lendo en Vilaret, unha web catalana, dice, nos, os catalans, queremos a autonomía de Portugal e aceitamos tamén o seu produto interior bruto. Dice, tampouco facemos problema disso. Non é a questão de se libertar. Están minorizados. Cataluña, coa erosión, que se está dando cada día e máis. E eles non teñen unha lingua internacional. Un catalán te dirá, home, vos os galegos tedes unha lingua que fala non sei cuántos millóns de persoas, unha lingua que podedes estar en Europa, tedes a lingua oficial nas Nacións Unidas, no mundo, en cualquier lado, é a sexta lingua da internet onde podemos accesar un montón de cousas e vamos a ter o que facer a través de outro. Bueno, pois a norma serve para iso. A única razón que explica que na Galiza non existe a mesma ortografía que en Portugal, a mesma chamase dominación e conquista dos castellanos e tal, o proceso ese quedou de Galiza. Cando se fala de imposición de linguas, as linguas, mira, unha cousa é a liberdade, non hai cousa que é máis valiosa que a liberdade, pero a liberdade ninguén escolle os pais, verdad? Ninguén escolle o sitio onde nacer. Ninguén escolle a súa lingua, porque a lingua se nace nela. Non existe liberdade lingüística. Cando existe liberdade lingüística, existe imposición. É dicir, non hai igualdade. E na Galiza, a unha lingua que a ninguén lle preguntaron se creou que non, que é o castellano, e foi imposto. Esa é a situación. E nós ou mudamos o camiño, ou vamos a contar un pequeno detalle sociolingüístico moi curioso. O caso do asturleonés. O asturleonés como lingua está morta. O asturiano non funciona. Pero en toda Asturias central há unha xente que dice que o asturiano ten moita vida porque funciona o que lle chaman os asturianos, o amestad. O amestad é unha variedade de castellano donde de vez en cando usas unha palabra en asturiano. E non faz diferencias. Dicen, un andaluz non necesita cambiar de modelo de lingua porque non há problemas de clase, nin de identidade, nin de tal. Bueno, pois no amestado en Asturias está pasando unha cousa. Sociolóxicamente, un asturiano xa pode usar esa variedade de lingua en cualquier situación, bueno, coloquial, sen que teña a sensación de estar nun sistema lingüístico diferente do castellano. Nos, no galego, temos dúas vías, ou acabamos con unha variedade dialectal do castellano, na construción, na fonética, na tal, ou somos, bueno, non vamos a poder acabar con unha variedade tal porque non é sostible, non existe a estrutura que fixera sostible esa variedade de tal. Un flamenco, coñécese dos holandeses só con abrir a boca, porque do rin para baixo falan dun flamenco, pero non há problemas de identidade dunha lingua padrón, de que falar unha sexa ben e falar outra sexa mal. É dicir, é unha cosa, dicir, na Galiza sí. Entonces, eso é insustible. Nós temos que coller a nosa lingua e aproveitarnos desa ferramenta maravillosa que construir os galegos do alén do Miño e bañarnos nela, mergullarnos nela que é o noso futuro. A ver, alguén, ou se non aquí, os outros, levanten a mão, quero ver as mãos levantadas. Quanta mais melhor. Mira, não vejo. Sim. Eu já lhe perguntei a Barbosa se a Gal não é o isolacionista, dado que emprega uma normativa que não é o patrão. Que não é? Que não é o português patrão. Sim, sim. Entendo eu. Podes explicar facilmente. Mira aí uma coisa. Nós estamos onde estamos e vamos cara onde vamos. A xente desde A a B raro é que vaya a choutos, vai camiñando. Un, para saber multiplicar ten que saber sumar, restar, é dicer, porque entende logo o procedimento. Bueno, nós na Galiza estamos socializados nunha forma de ser a lingua, nunha forma de estar no mundo determinada, nunha forma de entendela, e non podemos dicer eso é isto. Porque se dicemos directamente eso, dirán, oye, eso é unha lingua estranxeira. Non somos españóis, somos galegos e falamos distinto dos de Lisboa. Nos, no Estado español, recibimos unha educación indirecta do español. Por exemplo, se un vai a Panamá, Argentina ou tal, escoita moitos sotaques, moitas cousas, e está treinado de forma indirecta en escoitar a un e a outro e acaba percebendo a todos porque é unha questón. Nos estamos isolados de Portugal e descoñecemos. Un cando escoita falar un de Lisboa, ademais que se come todas as vogais, coas tanto, Dís, oh carallo, isto non é galego. Non, dirán carago. Bueno, perdoai o esa bruto. E entonces a gal, o que fai é, esa norma da gal ten un clic de diferenza. Un pequeno, é a norma portuguesa prácticamente menos o tilde de nasalidade neste momento. Inda co tilde de nasalidade tamén existía na Galiza. Existen as persoas idosas do Val Miñor, por exemplo. Existen xente dos Ancares. Existían na escrita. E ese til serve para dicer, mira, nos estamos camiñando, carai. A norma da gal non ten a vontade de permanencia, ten a vontade de instrumento. De instrumento que serva para integrarnos na lusofonía mantendo a nosa velida feitura. E dicer, conservando tal, integrándonos como que somos. Non se trata tanto de perder tal, senón integrarnos. Só podemos facer acompañando o povo. Non ten absolutamente sentido criar unha norma, un proxecto, unha cousa totalmente illado do povo. Pode ser unha satisfazón moi onanista en alguna persoa que diga eu estou xa no camiño certo e os demais están no errado, non máis pouco eficaz desde o punto de vista dun proxecto colectivo e nacional. E unha persoa, ou unha persoa que se faça da norma gal, o normal é que os seis meses diga eu quero escrever na padrón. Ótimo. Que faga.